Раздзел 38. І чаго паскуднікі не любяць, або царква ваяўнічая. Слухаючы гэта, яны разрываліся ад гневу. Дзеянні, глава 5, старонка 33. Падрыхтуйце таксама аслоў. Дзеянні, глава 23, старонка 24. На гэты раз яны сядзелі ў вялікай троннай зале. Магчыма, адчувалі важнасць моманту, магчыма, думалі, што болей ім тут сядзець не давядзецца. А хутчэй за ўсё хацелі надаць кожнаму свайму загаду адценне ўрачыстай дзяржаўнасці. Кожнае слова сказаць, нібы ад пустога каралеўскага трона белай косці з золатам, ад імя гэтага знака, старажытнага, паганскага, яшчэ шасціканечнага крыжа, ад імя патрона з мячом і дзідай, які распасцёр над усім гэтым капыты свайго каня. І не думалі яны, што няма да іх справы ні крыжу, ні конніку, ні трону. Просто тыя глядзелі з вышыні, як трапечуцца нешта пад імі першыя людзі горада, першыя ў пашанах, першыя ў заганах. Некалькі гадзін таму яны зведалі, у дадатак да таго, што замах не ўдаўся і што шэры некуды знік, яшчэ і тое, што мужыцкі натоўп на чале з Ілжэхрыстом ідзе на гародню, і адлегласці да яго самыя большыя 2 дні. Яны не спадзяваліся, што ён можа рухацца так хутка. А ўсё было вельмі проста, і чарговы ганец растлумачыў гэта. Людзі Хрыста дарогаю куплялі коней у мясцовых жыхароў, танна куплялі, бо кожны прадбачыў зімнюю бяскорміцу і рад быў прадаць лішняя каня, калі меў. Акрамя таго, людзі спяшаліся ісці, ліхаманкава спяшаліся, наддзіраліся, каб толькі прыйсці хутчэй. Жнівень пераваліў на другую палову. Прагна чакала зямля, знемагала па тым часе, калі прыкрые зерня пухавой чорнай коўдрай. Трэба было хутчэй даць ім тым па кіпцюрах, узяць нарабаванае і спяшацца. Пры гэтай звесці басяцкі і лотр, як найбольш дальнабачныя, пераглянуліся. Гэта іх суцяшала. Аднак толькі гэта і было суцяшальным. Горад нібы падмянілі, ніхто не кланяўся. Лотравай кавалькадзе і лотру. Усе змрочна глядзелі ў бок і ўніз, нейкія людзі шныпарылі ў раёне Мечнай вуліцы. Шпегі і віжы збіваліся з ног і нічога не маглі зрабіць. У кожную гадзіну чакай удару ў спіну. Адзінае спасенне было стрэць ворага далёка ад муроў і раздушыць жалезам. Дый на гэта цяпер не было часу. Цэлы дзень на ростані, на старым рыбным рынках кіпелі страсці. Крычалі, спрачаліся, заводзілі нейкія дыспуты. Шкаляры лаялі манахаў, манахі шкаляроў, нават бекеш з прыснымі швэндаліся па горадзе з падазроным выглядам. Так і чакай, што пачнуць выкрываць. Пад вечар лот з басяцкім вырашылі праехаць горадам і самім паслухаць, што і як. У глыбіні душы яны ведалі, калі гародня завіріць, гародню давядзецца кінуць. Яны ведалі, нават не дамаўляючыся, хто павінен на такі крайні выпадак застацца ў ёй. Вядома, той, хто вечна быў у цені. Чый сапраўдны твар людзі зведвалі занадта позна, калі было ўжо два выхады: плаха або каменны мех. І ўсё ж у глыбіні душы яны і не верылі, што ўсё гэта зойдзе так далёка. Войска Хрыстова абрастала людзьмі, як лавіна снегам. Гэта так, зараз яго было па даносах нешта каля тьмы людзей. Але ж гэта былі мужыкі, неабучаныя валоданню зброяй, няспрытныя па сваіх сялянскіх конях, нязграбныя браверачнікі, ай, чорная костка. Нават ідучы на разбой, яны бяссільныя супраць коннага чалавека ў латах, калі ў таго меч, а ўзбраяносца аркебузаці пулгак. Хіба не адбіўся аднойчы на паляванні Мартэл Хрыптовіч ад 40 гэтакіх? Адзін, бо збраяносец быў у бойцы аглушаны. То 2,5 тысячы конных латнікаў ды 20 канонаў хопіць вышэй галавы, каб раздушыць хамскае войска. Слаўны Бертран спяваў праўду: «І люба бачыць мне, як раб, што з дуру кінуўся ў баі, бяжыць і кідае свой скарб, а войска гоніцца за ім». І нічога, што гэта было падобна нападу на мірную вёску з мэтай рабунку. Так і здарыцца, тым і скончыцца. Раздражняла несуладнасць моцных. Нібы не разумелі ўсёй небяспекі, цягнулі кожны ў свой бок. Зараз палохалі, як заўсёды, ці то п'янага, ці то проста дурнога, ніяк нельга было ніколі здагадацца Войта. Цыкмун жаба не хацеў даваць у атрад Карніля сваю варту і сваіх загонавых. Не дам, сабе ахова патрэбная, у караля прасі. Шмат ты ў гэтага... Дамініканец сказаў непрыстойнае слова аб годнасці Жыгімонта як мужчыны: «Выпрасіш». «Ты што гэта?» – буркатліва кінуў камар. «А што? Нездарма княгіня Медіаланская, здаецца, і замуж не паспела выйсці, а некалькі месяцаў у Рагачове сядзела, ды тамтэйшага двараніна Гервасія Валіваху у веры пераконвала». Дамініканец быў злы да нястрыманасці. Упарта пераконвала, нават па начах. А еретык Гервасій так еретыком і застаўся. «Невядома яшчэ, чый і сын, змоўч», – папрасіў Лотр. Але мніх са злосці на гэтае быдла, што не разумее, які абух у яго над галавою не сунімаўся. «У іх ва ўсіх так, ну». Пераважна жонкі іхнія кабеты аб дынастыі стараюцца. Александрова жонка не падбала, то трон і дастаўся дзеверу. «Змоўч», – сказаў кардынал і раптам раўнуў на жабу: «Вядзі людзей, іначай кніжнік ты!» Ашалеўшы ад жаху, залямантаваў жаба: «Фарысей! На галовах вашых імён і багахульскія! Іначай святой сёмухай клянуся і жыватворным крыжам, мы раней, чым яго, абязброім тваіх малайцоў, а цябе выставім аднаго насустрач хамам». Жаба зразумеў, што жарты кепскія. «Ну, добра», – ляскаючы зубамі, сказаў ён. «Даўно б так», – сказаў Лотр.